jedynym zespołem z programu Mono Goes Metal, który widziałem wcześniej, była grupa o nazwie 802 po naszemu. A mimo to, mimo tego, że nie byli niespodzianką, niezmiennie jawią mi się jako grupa najbardziej zdumiewająca z tego zestawu. Mamy oto na scenie dwóch metalowców na flankach, gitarzystę i basistę, długowłosych, skóra i ćwieki, wyglądających jakby grali w black speed metalowym zespole z końca lat 80. Ale grają w tym rynsztunku melodyjne przeboje o miłości, jednak jakoś podszyte trashowym riffowaniem. Pewnie tym, co 802 nie słyszeli, trudno to sobie wyobrazić i ja się w ogóle nie dziwię, też bym sobie tego nie wyobrażał. Ale to jeszcze nie wszystko. W zespole tym śpiewa perkusista, przepuszczając głos przez jakiś wokoder czy inny podobny efekt. I mało tego, że śpiewa, on jest w 802 frontmanem. Jego bębny są z przodu, wysunięte bardzo blisko brzegu sceny, bo grając i śpiewając podtrzymuje kontakt z publicznością, robi do nich miny, zachęca do zabawy. Nie jestem pewien, czy 802 to rzecz dla mnie, ale nie sposób o nich nie myśleć, nie da się ich nie zapamiętać, a to oznacza, że daleko zajdą. Może nawet na radiowe playlisty, bo wydali niedawno singiel, który nosi tytuł Sunshine Lover i brzmi tak. Terminalist za to na pewno był dla mnie. Po ich koncercie w korytarzu klubu Emil Hansen, lider zespołu, skomplementował moją koszulkę Wojwod, więc sami rozumiecie, że nadajemy na tych samych falach. Tym bardziej, że miał na sobie katanę, a na niej naszywkę Koroner. a więc rozumieliśmy się bez słów. On wiedział, że ja wiem, ja wiedziałem, że on wie. A wy powinniście wiedzieć, że Terminalist to thrash metal. Raczej techniczny niż wściekły, choć i w tym obszarze niczego im nie brakuje. Pędzą do przodu, biją i krzyczą, a zachowują się tak, bo ten świat jest zepsuty i inaczej o nim opowiadać nie można. wysłuchaliśmy utworu The Crisis as Condition, tytułowego z wydanej przed 2 laty drugiej płyty Terminalist. Nie wierzę, że nie spodoba się to fanom wspomnianego już Coronera, albo Megadeth z ich drapieżnych czasów, czy Kreatora z tego środkowego okresu, kiedy już byli dużym zespołem, ale jeszcze nie zaczęli błądzić, a więc z przełomu lat 80. i 90. Terminalist na scenie kipi energią, mają świetnego gitarzystę, zresztą wszyscy w tym zespole sporo potrafią. I to właśnie ich koncert najbardziej tego wieczoru przypadł mi do gustu. na finał zagrał zespół Schwarzheim, który daleko na scenę mono nie miał. W tym samym budynku mają salkę na próby. I teraz uwaga, nie tylko oni. Monorama to bowiem jakieś 30 salek, które wykorzystuje w sumie około 500 muzyków z Orchus i okolic. Miasto płaci za budynek, a takie imprezy jak Mono Goes Metal, konsolidujące i promujące scenę, finansowane są ze zrzutek. Sporo możemy się od Duńczyków nauczyć i nic dziwnego, że scena kwitnie i ciągle dochodzą nowi, świetni artyści, skoro mają takie warunki, w dużej mierze gdzieś tam samemu sobie je wypracowali. Nikt im ich na tacy nie przyniósł, ale potrafili się zorganizować. Skoro nawzajem się podglądają, uczą się od siebie, ale też w ramach Mono Goes Metal, oprócz tych koncertów wieczornych, o których tutaj opowiadam i z których muzykę puszczam, cała ta impreza wiąże się z cyklem warsztatów, gdzie ci, którzy już są parę kroków dalej na ścieżce kariery, podpowiadają młodzieży, jak pewne rzeczy robić i czego być może unikać. A w ciągu dnia my z kolei, czyli goście festiwalu, ci, którzy poprzyjeżdżali z różnych miejsc Europy, był menedżer z Wielkiej Brytanii, była organizatorka norweskiego festiwalu Midgardsblot, dziewczyna z również norweskiej wytwórni płytowej Indie Recordings, a więc ludzie z branży, z bardzo różnych miejsc. My też opowiadaliśmy o naszych doświadczeniach, o tym, co naszym zdaniem może zadziałać na naszych rynkach, jak próbować, którędy itp. itd. No ale wróćmy do Schwarzheim, do zespołu, który zamknął ten piękny wieczór i który w zapowiedzi koncertu przesłanej mi przez organizatorkę nazwany został agresywnym Rottweilerem na tle innych duńskich zespołów metalowych. I okazało się, że bynajmniej nie na wyrost. We'll be right back. Schwarzem to młode chłopaki, więc nic dziwnego, że od nadmiaru energii aż unosili się nad sceną. Oczywiście, jak słyszycie, energii negatywnej, wściekłości, niepokoju, gniewu. Zespół istnieje od niedawna, ale już obskoczył nie tylko największe duńskie festiwale, również Wacken. Został też okrzyknięty najlepszym nowym duńskim zespołem koncertowym i rzeczywiście na żywo są świetni. Ten ich crossover kruszy ściany, a ludzi zmusza do tańca i ryzykownych zachowań. Niestety, nie żartuję, na koncercie Schwarzheim publiczność pląsała dziko. Niektórzy nawet skakali ze sceny. Kłopot w tym, że pod sceną nie było zbyt gęsto i jednemu z takich nurków nie udało się trafić na ludzi, którzy mogliby go złapać. Wyrżnął łbem o betonową posadzkę z taką siłą, że słyszałem to mimo hałasu ze sceny i zatyczek w uszach, a stałem pewnie z 10 metrów dalej. Koncert przerwano. Biedak był nieprzytomny. Wyglądało to bardzo groźnie. Na szczęście po jakiejś minucie się ocknął i o własnych siłach opuścił salę. Podjechała też karetka, żeby medyk mógł go obejrzeć. Ja opowiadam o tym wszystkim, żeby przypomnieć, że wielka jest siła muzyki, że można się w niej, a czasem nawet trzeba, zatracić. Sam też robiłem niemądre i niezdrowe rzeczy pod jej wpływem, ale niniejszym apeluję, uważajcie na siebie, uważajcie na innych, żebyśmy nawet z tych najbardziej szalonych koncertów wracali do domów w takiej samej liczbie, w jakiej na nie wychodziliśmy. A my już żegnamy się z festiwalikiem Mono Goes Metal jeszcze jednym utworem Schwarzheim, pochodzącym z ich debiutu Wounds, który ukaże się 5 grudnia. Rzecz jest o pluciu gwoździami. Pożegnaliśmy gościnne miasto Aarhus, ale zgodnie z zapowiedzią do końca audycji pozostajemy w Danii, bo dobrze się dzieje w państwie duńskim. Słuchacie Ciężko na sercu i dzisiaj przygrywają nam nowe dźwięki właśnie z tego kraju. Czas na Best. To już nie jest mało znana grupa. Ich kariera eksplodowała tuż przed pandemią, po podpisaniu kontraktu z Century Media. Ich death metal jest współczesny, świadomy tego, co się dzisiaj gra i jak się obecnie brzmi, choć bez przekraczania granic gatunku, a już na pewno bez wypuszczania się póki co daleko poza owe granice. Latem tego roku Best wydali swoją czwartą płytę zatytułowaną Colossal, świadomie nawiązującą do heavy metalowych korzeni, nawet tego najbardziej ekstremalnego metalu. Posłuchamy piosenki Colossus i już po pierwszej nutce będziecie wiedzieli, skąd ten tytuł. nazwę kolejnego zespołu pisze się Galge, a czyta, o ile mi wiadomo, Geli. Po duńsku oznacza to szubienice. Geli są progresywni i zarazem agresywni i takie rzeczy to ja lubię. Mieszają tymi swoimi instrumentami w kotle, w którym jest i black metal, i grind, i hardcore, i rzeczywiście bardzo progresywne, techniczne zacięcie. Zadebiutowali w 2021 roku i było to niezłe, a teraz, konkretnie w październiku, przyszedł czas na drugą płytę zatytułowaną Dodelik, czyli Śmiertelny. Monotematyczni są trochę, ale co tam, o czym innym mieliby śpiewać, grając taką muzykę. Robiłem jakiś czas temu wywiad do Wyborczej z duńskim naukowcem Peterem Klementem Lundem o tym, jak zmienia się przeżywanie żałoby. że z zupełnie innymi rytuałami i postawami to się wiązało jeszcze pół wieku temu, a z zupełnie innymi dzisiaj. Technologia między innymi przyniosła bardzo poważne zmiany, a więc rozmawialiśmy też o tym, co mówi to o nas jako o jednostkach i o społeczeństwach. Wywiad poleżał trochę, żeby pójść 1 listopada ze względów oczywistych i chciałem o tym Petera powiadomić, ale nie mogłem się z nim skontaktować. Okazało się, że ma raka późno zdiagnozowanego, ale bardzo ciężką, agresywną postać i musiał bardzo szybko poddać się ratującej życie, ale też demolującej organizm terapii. Teraz już jest z nim lepiej, dochodzi do siebie i mam nadzieję, że będzie coraz lepiej, że najgorsze już za nim. A mówię o tym wszystkim, bo Peter poza tym, że jest naukowcem, zajmuje się też żałobą i śmiercią jako artysta. Śpiewa w zespole Collapse, świetnym zespole. Puszczę wam teraz ich utwór Dod, czyli śmierć, który w tym kontekście brzmi jeszcze bardziej przejmująco. Konkra miała kiedyś złoty róg, była na progu wielkiej kariery. W połowie lat 90. płytą Spit or Swallow, nagraną w kultowym szwedzkim Sunlight Studio, zwrócili na siebie uwagę całego metalowego świata i już na następnym albumie mieli gitarzystę Jamesa Murphy'ego, znanego m.in. z Testament, do tego Chrisa Kontosa, bębniarza Machine Head, Testament, Exodus i wielu, wielu innych. Wydawało się, że w takim składzie ze wsparciem dobrej wytwórni Konkra awansuje do pierwszej ligi. Wydawało się, bo właściwie na tym się skończyło. Nie wiem, czy sami zepsuli, czy okoliczności zewnętrzne stanęły im na drodze, ale nie wyszło. Po paru latach przerwy Duńczycy zaczęli znowu wydawać płyty już w XXI wieku, ale nie budziły one wielkiego zainteresowania. Ubiegłoroczna Sad Flight of Lucifer chyba nie odwróciła złego losu, ale przypomnijmy o niej piosenką zatytułowaną Revolution. Konkra drepcze w miejscu, może nie artystycznie, ale na pewno jeśli chodzi o karierę. Można za to śmiało zakładać, że Möll będą karierę robić, bo ich alternatywne podejście do metalu i okolic to coś, co chyba dobrze współbrzmi z potrzebami dzisiejszej publiczności. Pod koniec stycznia przyszłego roku, to już niedługo, ukaże się nowy album grupy zatytułowany Dream Crush. Póki co znamy tylko singiel Garland, który jest bardzo przebojowy, wręcz ładny. Kiedy zespół mówi, że inspiruje się m.in. Smashing Pumpkins, to słychać, że nie kłamie. Ale i tak nie usłyszycie tej piosenki w radiu, poza tą audycją oczywiście, bo chwilami Möll otwierają kurek z przesterowanymi gitarami, a wokalista zaczyna wrzeszczeć. Ja to lubię takie, puszczałbym wam w samo południe, ale co ja mogę, panie Dziejku, co ja mogę. Zarówno Möll, jak i zespół, który za chwilę usłyszymy, czyli Katla, mieli okazję zobaczyć i usłyszeć bywalcy Mystic Festiwalu w ramach tak zwanej duńskiej inwazji. Nie bez powodu właśnie Dania miała ostatnio tak silną reprezentację na gdańskiej imprezie. Sami państwo słyszycie tej nocy, że jest z czego wybierać. Katla dzisiaj was pożegna swoim obtoczonym w smole doom metalem, opowiadającym o depresji, wstydzie, chciwości i winie. Będzie to utwór Grim Jesus z albumu zatytułowanego Scandinavian Pain. W sumie niemal każdy z zagranych dzisiaj utworów, z wyjątkiem być może piosenki 802, mógłby pochodzić z płyty opatrzonej takim właśnie tytułem, skandynawski ból. No ale mili państwo, taka to jest audycja, że musi boleć. Jeśli nie boli, to znaczy, że nie żyjesz. Dobranoc państwu.